Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 września, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Polska armia dementuje doniesienia białoruskiego reżimu o polskim śmigłowcu, który miał przekroczyć granicę z Białorusią. Uroczystości 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej obchodzono dzisiaj w wielu miejscach w kraju. Polska apeluje do Komisji Europejskiej o dozbrajanie Ukrainy, finanse na misję szkoleniową dla ukraińskich żołnierzy i nowe sankcje. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych zdementował doniesienie o przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej przez polski śmigłowiec Mi-24. Takie oświadczenie Białoruski Państwowy Komitet Graniczny wysłał agencjom Reutera i AFP. Tym informacjom zaprzeczył w rozmowie z nami rzecznik prasowy dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski. Informacje, które przekazują media białoruskie, są kłamstwem. Są to działania prowokacyjne. Wszystkie zapisy z naszych urządzeń radiolokacyjnych śmigłowca jednoznacznie wskazują, że do takiego naruszenia nie doszło, powiedział wojskowy. Jak dodał, strona polska przestrzega wszystkich postanowień i regulacji dotyczących nienaruszalności granic. Strona białoruska informowała, że śmigłowiec miał na bardzo niskiej wysokości wlecieć na ich terytorium na odległość około 1200 metrów, a następnie zawrócić. Na historycznym półwyspie w Gdańsku nad ranem odbyły się państwowe uroczystości 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte przemawiał m.in. prezydent Andrzej Duda, który podkreślał, że ważne jest, aby pamięć o bohaterach II wojny światowej była nadal kultywowana. W wystąpieniu zaznaczał, że nic nie przywróci życia obrońcom ojczyzny, ale konieczne jest, aby o nich nadal pamiętać. Pamięć o bohaterach, oddawanie im czci, która buduje postawy, że zawsze warto i że nie ma nic bardziej cennego niż własna niepodległa, suwerenna ojczyzna, w której sami stanowimy o sobie, w której sami o sobie decydujemy. Celem Niemiec było unicestwienie Polski i Polaków, mówił z kolei w Wieluniu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w czasie przemówienia na placu przed wieluńskim ratuszem podkreślał, że początek wojny był atakiem na bezbronnych cywilów. Kiedy samoloty Luftwaffe o godzinie 4:40 zrzuciły bomby na niewinne miasto, na miasto, które nie miało żadnego znaczenia od strony militarnej. Celem, tym sensem ataku na Wieluń, mordowania cywilnej ludności, było zastraszenie, zniszczenie i unicestwienie. Tylko pierwszego dnia wojny niemieckie lotnictwo niemal zrównało Wieluń z ziemią. Apel o dozbrajanie Ukrainy, finanse na misję szkoleniową dla ukraińskich żołnierzy, której siedziba jest w Polsce, i nowe sankcje wobec Rosji i Białorusi to postulaty Polski wobec przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen spotkała się z ambasadorami państw członkowskich. Z relacji unijnych dyplomatów wynika, że oceniła jako sukces Polski misję, która przeszkoliła już około 25 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Przewodnicząca komisji ma za niecałe 2 tygodnie wygłosić orędzie o stanie Unii w Europarlamencie. Polska uważa, że to okazja do potwierdzenia zobowiązań wobec Ukrainy. Konieczne jest jej dozbrajanie, a także zwiększenie dofinansowania misji szkolącej ukraińskich żołnierzy, która jest realizowana z sukcesem i ma być zwiększana. Pieniądze na misję pochodzą m.in. z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Według dyplomatów, którzy wzięli udział w spotkaniu z szefową komisji, ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś miał zaapelować o zwiększenie tego funduszu o kolejne 20 miliardów euro, by była zapewniona stabilność finansowania na najbliższe lata. Zaapelował też o nowe sankcje wobec Rosji i Białorusi. Zwrócił uwagę na zagrożenie działaniami hybrydowymi, na rosnącą od kilku miesięcy presję migracyjną wywieraną na polską granicę z białoruskiej strony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii uważa, że lista darmowych leków dotycząca wieku rozwojowego to rewolucja w dostępie do bezpłatnego leczenia. Zawiera ona ponad 2800 pozycji. Od dzisiaj dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz seniorzy powyżej 65 lat mają prawo do bezpłatnych leków, jeśli przepisze je lekarz. Profesor Jarosław Peregut-Pogorzelski powiedział, że dzięki tej decyzji poprawi się skuteczność leczenia najmłodszych pacjentów. Myślę, że dzięki temu ta efektywność leczenia też się poprawi, bo jednak ci pacjenci będą stosować to, co zalecają im lekarze, bo nie będzie takiego problemu, że ktoś nie będzie mógł ich wykupić z powodów małego budżetu rodzinnego. Profesor podkreślił, że wiele grup chorych przewlekle dzieci i młodzieży będzie miało bezpłatne leki. Z ogromnym zadowoleniem przyjmą to rodzice pacjentów z chorobami przewlekłymi, gdzie właściwie ci pacjenci, którzy muszą dostawać leki przewlekle, dla nich te wydatki są bardzo duże. Po raz pierwszy dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą korzystać z bezpłatnych leków. W przypadku seniorów lista darmowych leków 75+ została uzupełniona i rozszerzona na grupę osób 65+. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Polscy siatkarze zgodnie z planem podczas Mistrzostw Europy Polacy odnieśli drugie zwycięstwo w fazie grupowej Mistrzostw Europy w rozegranym w stolicy Macedonii Północnej Skopje w spotkaniu grupy C. Drużyna trenera Nikoli Grbicza pokonała Holandię 3-1. O szczegółach Jakub Niziński. Dobry wieczór, ale od falstartu dzisiaj zaczęli Polacy, bo ta pierwsza partia to prowadzenie rywali. Co prawda biało-czerwoni doszli Holendrów przy stanie 22-22, ale później znowu Nimir Abdel Aziz napsuł trochę krwi biało-czerwonym i Holendrzy wygrali 25-23. Na szczęście wszystko absolutnie wróciło do normy już w drugiej partii, wygranej przez Polaków do 13. Trzeci set wygrany 25-19, a czwarta odsłona 25-22, a więc po wczorajszej wygranej z Czechami. Dzisiaj jest zwycięstwo z Holandią, jutro dzień przerwy i później jeszcze mecze z Macedonią Północną, Danią i Czarnogórą i będzie koniec rywalizacji grupowej. Przypomnę, że cztery najlepsze drużyny awansują do fazy pucharowej. Dziękujemy za relację. Tymczasem Turcja i Serbia zagrają w finale Mistrzostw Europy siatkarek. W rozegranych w Brukseli spotkaniach półfinałowych Turczynki pokonały broniące tytułu Włoszki 3-2, a Serbki wygrały z Holenderkami 3-1. Zaledwie 49 minut potrzebowała Iga Świątek, żeby awansować do 1/8 finału wielkosztomowego turnieju US Open. Rozstawiona z numerem 1 polska tenisistka wygrała ze Słowenką Kają Juwan 6-0, 6-1. Świątek nie miała litości dla swojej przyjaciółki i Juwan nie była w stanie nawiązać walki z liderką listy WTA. 22-letnia Polka grała niemal bezbłędnie. Zanotowała 22 zagrania wygrywające i tylko 5 niewymuszonych błędów. Następną rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie turniejowa 20 Łotyszka Jelena Ostapienko lub reprezentantka gospodarzy Bernarda Pera. Prowadzili, ale ostatecznie zremisowali. Mowa o piłkarzach Ruchu Chorzów. W siódmej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy chorzowianie zremisowali ze Stalą Mielec 1-1. Gospodarze objęli prowadzenie w 18 minucie po golu Daniela Szczepana. Tuż przed przerwą wyrównał Białorusin Ilia Szkurin. W innym dzisiejszym spotkaniu Łódzki Klub Sportowy przegrał z Wartą Poznań 0-2. Do rana zachmurzenie umiarkowane i duże, w całym kraju możliwe opady deszczu, a na wybrzeżu także deszczu i mogą pojawić się tam burze. Na termometrach będzie od 8 stopni na północnym wschodzie, przez 13 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady, szczególnie na południu i w centrum kraju, tam też możliwe burze. Na termometrach od 19 stopni w rejonach podgórskich i na wybrzeżu do 25 na krańcach południowo-wschodnich. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio. Nic się nie zmienia, to cały czas najlepsza pora na rock'n'rolla. Prawie 10 minut po godzinie 23. Marek Wiernik przy mikrofonie, a zagrają i zaśpiewają teraz starsi panowie z zespołu Skid Row. Tak, też połowa lat 80. wtedy ten zespół w New Jersey wystartował. No to proszę bardzo, Skid Row w utworze Tear It Down. Płyta z The Gangs All Here. Z tej płyty zagraliśmy. Tam się wokalista zmienił jakiś czas temu. No dobrze, to różne oblicza rocka, ale pozostajemy w Ameryce i teraz będzie Rise Against. To Chicago, to sam koniec lat 90. To punk rock w czystym wydaniu, w każdym razie te pierwsze lata, no potem ta muzyka Rise Against zmieniała się. Zagramy sobie teraz utwór z takiej epki zatytułowanej Nowhere Generation numer 2, bo wcześniej, dwa lata temu, cały album Nowhere Generation ukazał się. No a z tej epki posłuchamy teraz kawałka o tytule Holding Patterns, Rise Against. Ale teraz też będzie fajnie i to będą nasi artyści. Państwo być może domyślają się, iż mianowicie to, że Zenek Kupatasa jest moim ulubionym artystą od jakiegoś czasu, no ale w zasadzie od długiego czasu, bo przez wiele lat w grupie Cabanos, no a od kolejnych kilku lat już kariera solowa i świetne płyty solowe. Ale my posłuchamy sobie Cabanosa. Taka płyta Kiełbie Wełbie ukazała się jakiś czas temu i na tym krążku jest taki utwór Baba i Dziad. Oczywiście Zenek Kupatasa w roli głównej. Cabanos w trójce. We'll be right back. przedmiot świat. Leka się baba i leka się dziad, że wszystko w końcu trafi w ślad. Baba jest mądra i mądry jest dziad, a razem tworzą głupi świat. Udaje baba i udaje dziad, że warto walczyć się tyle lat. Miała baba dziada, a jak był baba, nie łaził, nie latał, a tylko wodę nosił, umył babie nogi. Miała baba pasztet, bo jak był baba, nie jeczał, nie stękał, a za to pnął brodę, żale trzymał w sobie. Cieszy się dziad, to kiedy wszystko trafi szlak. Baba jest dziwna i dziwny jest dziad, nie rozumieją swoich wad. Błędzie jest baba i błędzie jest dziad, że warto męczyć się tyle lat. A dziad wracał baby, aby przy kości zdradzał i kłamał, i się wypocił baran babą pod pieszyną. I miał dziad za babę, babę i babę, przebierał, wybierał. Zapała świnia w lewie babę, bała mu cię. Baba i dziad! Tym samym piecu palą od lat, nie zdejmą wielmo z oczu. Baba i dziad! No nieźle, jakie to ładne. Baba i dziad Kabanos. Roka klasyka według wiernika. No dla mnie ten Kabanos to już klasyka. I Zenek Kupatasa oczywiście również. No to wracamy do Ameryki. American Head Church. Tak nazywa się grupa. I to jest takie granie metalowo-industrialne. No to zresztą proszę posłuchać. Prolific Catastrophe American Head Church. Nazywa się ta formacja. Proszę Państwa, to teraz może coś z Anglii, The Architects. To jest grupa z Brighton, no już prawie 20 lat grają. Zaczynali od grania metalcore'owego, no a jak teraz to robią, proszę posłuchać A New Moral Low Ground z tej najnowszej płyty Architects. Steps from the edge of your sanity. Face lights for the cavalry. architekt w trójce. No jak na architektów przystało, cały czas kreują, kombinują te ciągłe zmiany tempa. Jeśli spodobało się Państwu, to tytuł albumu może podam: The Classic Symptoms of a Broken Spirit. To jest z końca ubiegłego roku płyta, 10 już w dorobku architektów. No to nasi teraz i to będzie premiera. Dziś, jeszcze dziś, 1 września, Cosmopolitan tytuł utworu, no a zespół nazywa się Dogbite. Zasłużona grupa, jeszcze w połowie lat 90. Pierwsza płyta w 2003 roku, był czas kilku lat zawieszenia działalności, no ale w ubiegłym roku 25-lecie Dogbite obchodził. Marcin Martini-Kurowski prowadzi ten band, ta najnowsza płyta nosi tytuł Berlin, a my słuchamy teraz kawałka Cosmopolitan, Dogbite w trójce. Jesteśmy tutaj tylko przejazdem, więc nie ma tu czasu na Płyną z tango i z Mendozy wino. Wiktorin wzgórza i kaulon. Zachodnie słońca tylko na Venus albo na Sunset, Sunset Boulevard. W Berlinie multikulti i Warszawa strasse. W Londynie Eilat Camden Town. Australia płonie, Wenecja tonie i nic już nie jest tym, czym teraz. Jesteśmy tutaj tylko przejazdem, więc nie ma tu czasu na sen. Jesteśmy tutaj tylko przejazdem, więc nie ma tu czasu na sen. Kuala, mezcal, tacos i marihuana. W Bangkoku jest już nowy dzień. Karnawał Rio, tokijski zgiełk i nic już nie jest tym, czym teraz jest. Jesteśmy tutaj tylko przejazdem, więc nie ma tu czasu na sen. Jesteśmy tutaj tylko przejazdem, więc nie ma tu czasu na sen. Czasu na sen. Czasu na sen. Czasu na sen. Tutaj tylko przejazdem, więc nie ma tu czasu na sen. Jesteśmy tutaj tylko przejazdem, więc nie ma tu czasu na sen. Czasu na sen. Czasu na sen. Czasu na sen. Dogbite powrócił, Cosmopolitan. Dziś premiera. Proszę Państwa, coś mi wzięło, no, Carlosa Santana będzie zatem już za chwilę, ale też wzięło mnie znowu na bójkę. Koncza Bójka. No to niesamowita jest artystka, wokalistka z Palmy de Majorki, ale tak w ogóle to wywodząca się z Gwinei Równikowej. Co za głos, co za interpretacja jeszcze przy tej gitarze Santany. Zresztą posłuchajmy sobie, przypomnijmy sobie Los Invisibles, Carlos Santana i Koncza Bójka. We'll be right back. dwójka pośpiewała, Santana fantastycznie zagrał tej nocy. No to teraz coś nowego z Anglii, bardzo nowego, bo premiera płyty odbyła się w czerwcu. O Monolith, to jest tytuł albumu zespołu Squid. To jest druga płyta tej grupy, w zasadzie młodej, i znowu Brighton, a więc sporo dzieje się w tym kurorcie. Mieliśmy wcześniej architektów z Brighton, teraz ten Squid, i z tej nowej płyty będzie teraz Swing.

od razu na listę przebojów. Soul Glow z Filadelfii Trio, no ale tam słychać było orkiestralne brzmienie i jeszcze hip-hopowcy się pojawili. W każdym razie super. No i to już prawie wszystko. Jeszcze mamy Joannę, do tego Makabresku. Może ktoś z Państwa pamięta, połowa lat 80. Zimna fala w Polsce, między innymi to jeden z tych pionierskich bandów, Joanna Makabresku. Mówił do Państwa, grał dla Państwa Marek Wiernik, Michał Jakubik audycję zrealizował, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. No i teraz życzę Państwu najlepsza pora na rock and rolla, do samego rana. Joanna Makabresku. Thank you.